أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وآتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قبائح دا اهل کتاب شروع او دا اغی دا وجه جی دید کم لعنت او دا ذلت مستحق شیو اغی ذکر کول چې دا اصل کې اسباب دا دے چې الله په دې خلقو باندې پاکیزه او مزیدار سیزونه حرام کړو. نو څه ذکر شو تقریبا شپاره سو پورې چې د دی وجه نه او د دی وجه نه او قولهم او د دی د دی وینا د وجه چې دا غلطه وینا کوي چې انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله چې یقینا موږ وجل د مسیح عيسى زوی د مریم رسول د الله. د دې غلطه وینا د وجه چې موږ عيسى عليه السلام وجل دي نو موږ څه چلو کو حرمنا عليهم طيبات پروند ته ما ویلو یا ولا جز یا مقدر رو باسه کلام کې حذف رو باسه چې ازللناه یا لعناه ممکن لعنته تدید آیو خبر وا چې دی وای مون عیسی علی السلام وجل دی الله خپل جواب کوي چې وما قتلوه دین دی وجل هغه وما صلبوه نه دی پسولې کړی هغه ولکن شبه لهم لیکن ګډوډ والے راغله دی په دیوان دی لیکن راغله دی پدی ګډوډواله شبه لهم. دګه جمله کې درې معنی پرتی وي. یا مطلب داو د شبه لهم چې وقع لهم تشبیه بین عیسی و بین من صلیب نو مسند لري لفظ د لهم دی. آیا دا ویل شي چې اسناد ضمیر دو مقتول ته دې معنا شبه لهم من قتلوه بعيسى يا دا ویل شي چې ضمير دې کې امر ته دې معنا التبس عليهم الامر دا درې معنی دې کېږي لكن شبه لهم کې کوم به معنا ولكن شبه لهم لكن ګډوډ والے شوه دې دیتا دا اخري معنا چې ما امر ته دا ضمير راځي شي کوم به معنا بدل شي ولكن شبه لهم لیکن راغلی دی پدی گڑ وڈوالی پمینز عیسیٰ علیہ السلام کیو پمینز داغ چاکی چی پسولے اکڑے شو یا دیم مانا ولیکن شبہ لهم لیکن یو شان کڑے شو حغسوک چی دیو وجو دی عیسیٰ علیہ السلام سخا یا دیم مانا ولیکن شبہ لهم لیکن گڑ وڈوالی شوی دی دیتا ترتیب سردہ دری مانے شوی دلتا او دی کی ردید دی مزعومی رد شو چنه تاسو هغه وجل دی نو په سولې کې دی او په تاسو ګډوډواله راغله دی نفي د قتل مشو نفي د صلب مشو د دینه دا په تو لګي د شي عيسو عليه السلام هغه نو دی وجل دی نو په سولې شوی دی او رستر روان دي چې بر رفعه الله اله الله ځان ته پورته کړ دی نو عيسو عليه السلام په اسمانونو کې دی ژوند دی باقي دی باب کې مخکې تاسو ته تیر شو سورې عمران کې التما تشریح کړي وتا سو تا وضاحت ترشه او په تفصيلي چې دا داخله قسم ردي د دې مزعومه دا اوسم اغیدا صلیب چولی نسواراو چې عیسی علی السلام مون وجل دي الته د دې آیات کریمه د لاندې 35 آیات اس قال الله یا عیسی انی متوفیك ورافعك الیا 35 آیات ته الته تشریح ترشه او وضاحت ما کړو او د دې بارک دلائل د قران کریم غنو چې عیسی علیه السلام ژوند دې غنا یا تونو لکه دلته هم دی دا چې الله نفي د قتل کوي نفي د صلب کوي د دې خو څوک نشي پیش کولې چې عیسی علی السلام مړ دی دا هغه د مرګ د پاره څوک نشي پیش کولې او صحیح احادیث په دې باب کې شته چې هغه تقریبا ګڼ روایت دي د شپږو شلو د پاتې دي د اصل ورنیمې شلې روایت هغه دي چې هغه علماو ذکر کړی دي یو روایت پورو پای کې صرف هغه لومبه روایت چې راواله د بخاری هغه یوازې بخاری کې نه هغه په ګڼو کتابونو کې ذکر دی هغه مسند احمد کې وو مسند د حمیدی کې وو داغه نه علاوه نور علماو خپل خپل کتابونو کې ذکر کړو محدثینو او تقریبا د شپږیشو صحابو نه نقلو دیو صحابین نه دغه جو چې علماو په دې باب کې دا خبره کړې او تاسو ته ویلی مو چې دا خبره متواتر ده چې عیسی علیه السلام ژوند دی او باقی دې کې کسان چې داغي دا شوبو دی اصل کې د عیسایانو د نظریې نه متاثر دي چې عیسایانو یې مونږ وجلې دین دا قول شروع کړي چې هغه مړ دی په دې قران نصوص په دې باب کې موجود دي چې مړ نه دی او باقی ما تاسو ته ویلو چې دې څه شوبې دي دا هغه شوبو چې ابونو د پاره بهترین کتابونه شوې دي په کار دي چې وسړې لسل روپے پاغې خرج کی ځان لواخلی ځکه دا څه خلق غلطه نظریې خوريشته اوسم چې غي یو بل ته په ذهن کې دا کې نه چې مړ دا وګوره د قران د آیت خلاف دی الله خپل کتاب کې نه دی ویلي چې ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ستانه مخ کې ما د یو بنی آدم د پاره همیشه ژوند دانو مقرر کړي یو تند پارم دا غي جوابونه مشو ویلي چې یو خو خلد د همیشه د پاره راضي او دا صحیح دی چې عیسی علیه السلام همیشه ژوندې نه دی اسمانونو کې دی رستو چراشی پزمکه کې بیا پاغه باندې مرګ راځي وفات کیږي با په دې ځمکه همیشه ژوندې څوک نشي پاتې کېدی نو خبره صحیح ده یادا چې الله جل شانو دا غچا بارک ذکر کوي چې څوک په دې ځمکه ووسی نو پزمکه چې څوک ووسی نو پایې کې څوک ژوندې نشتا او نبی علیه السلام ویلو کنه چې د دې وخت وروسته چې سل کاله تیر شي نه دا چې کم ژوند دي په دې ځمکه ګرځي دي کې به یو ژوند نه وي نس کې راغلی دی نه دی ویل چې پاسمانونو کې ونی او دی نه دی ویل چې بل ځای کې بني د ځمکه خبره وا او نبی علیہ السلام د ارض ذکر کړو په خپل نس کې تصویر په دې باندې د دې وجه نه قران کریم رد کو د دې په مزعومه باندې چې ګور دي نو جل دې نه پسولې کړل او دا څوک نشي خولې چې تاریخ کې راغلی چې پلان کې ټیم باندې هغه مړ دی په خپل مرګ باندې کني یو دی خي یو تصریح یو روایت دی خو یو روایت ته چې عیسی علی السلام بیا په خپل مرګ باندې وایي قران کریم نه سومنی لدین خو منکر نه کني کافر وای ځکه الله وی وجل نه دی نو الله خود نه په وکړه د وجلو نه په د صلب مو کړی په سولې شوی هم نه دی نو صرف خپل مرګ باندې مړ کېدل پاتې شو کنه نو دا هغه بار کې را ده نه سو خیا صریح او باقی انی متوفیق و رافع او کال تک نه معنا کړی و هغه معنا زان تمخه تک چې توفی لفظ د غزې کې په صحیح سند روایت موجود چې مراد تی بدن سره د روح نه اغستل دي اخذ الشیء وافیا تاما يهود چې کوم کوشش کوي چې عیسی علی السلام ته ځان رسول دی مړکو راغیل الله سره نه دی ورغلې داغه معنا دا ده او باقی دا چې توفی صرف په دې معنا نه راځي چې مرګ دی وفات کله خوب تم ویلې دی سورہ نام کې رابشی و الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار نو یتوفاکم الله تاسو مړ کړي د شپې او سارم بیا راجوندی کی نه نه خوب در باندې راولی نه غزه کې د بعض سلف و روایت دا و چې عیسی علی السلام باندې خوب راغی جبرئیل علی السلام ځان سره بر اسمان ته بوتو کنه او باقی اقوال ال تمارا نقل کړو چې د باب کې سو اقوال لګا نه ودوم رضا چې د قران کریم تصریح ده چې ولکن شبه لهم دیوانه ګډوډواله راغله ده آزاد کا چې یا خداو چې د عیسی علی السلام ملګرو کې او تنو چې عیسی علی السلام او توی الله و تابا نظام شبه واچی ک داخلك تا او نیم ته شهیدی او ته په جنت کې ما سره ملګری هغه یو ټیک د ذمہواری واغستا چاوینه جاسوسو او هغه په ستل او پاغي مقررو چاوینه کم جیل کې چې عیسی علی السلام بن کړو په داغه چې کم جیلرو نو یا کس چېونو دغه شکل الله عیسی علیه السلام پشان کو ورستو بیا پاغي ګډورواله دی راغی چې بای سر دغه ښکاری د عیسی علیه السلام او الله سخفی خود پلان کړي کته شکل هم فرقی بګی کنه او بیا چاري چر د عیسی علیه السلام او جل شنو اپ پلان کې سو شو بیا دغه ګډورواله په دی راغله دي لکن شبه لهم لیکن شبہ لہم لمبے معنی ہوگا لیکن راغلے لے پدی باندی گڑ وڑوالے پمینز عیسیٰ علیہ السلام کیو پمینز آغا چاکی چی پسول اکڑے شو یا ولیکن شبہ لہم دیم معنی لیکن یو شان کڑے شو حق سوک چی دیو وجود عیسیٰ علیہ السلام سخام یا دریم معنی ولیکن شبہ لہم لیکن گڑ وڑوالے شوے دے دیتا کار پہ گڑ وڑ شوے دے نو پخپلم قرآنے کی یقین پدی نشتا او ان الذين اختلفوا فيه او یقینا هغه کسان چې اختلاف کړل په دې کې معنا په وجود د عیسی علی السلام کې لفی شک منه خامخا په شک کې دی د وجلنا لفی شک من قتله دا یې خپل شک دی ما لهم به من علم نشته دی لرا په وجود د عیسی علی السلام هیڅ علم ما لهم بقتل عیسی من علم الا اتباع ازوان لیکن تابیداری کئی تابیداری دا گمان دیت استثناء منقطع ہوئی بمانا دا لیکن دا زی او دا ذکر چه زون علاوی دا علمنا لیکن یتبعون اتباع الزن لیکن دی خود گمان پس روان دینو او ما قتلوه یقینا او ندے وجلے دی عیسیٰ علیہ السلام یقینا حق دا خبر حقا قال اللہ قولا یقینا اللہ یقینی وینا کیچی دی ندے وجلے دے پہ میں خو لگاو خا چو ما قتلوه یقینا دے جملہ کی معنی ہوئے چاہے ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجے دے او یقینا حال لے دفاع اللہ نلو دے وجلے دی عیسیٰ علیہ السلام یقینی چاہے ما قتلو عیسیٰ متیقینی نا انہو عیسیٰ دا غمانا بھئی نلو دے وجلے دی عیسیٰ علیہ السلام پدا سے حال کی چی یقینی ہو چی دے عیسیٰ دے دا سے ندیش ہوئی چاہے دا مفہول مطلق دے دا یقینا مانا ما قتلوه قتلا یقینا ندے وجل دی پا وجلو یقینی و کل کل دا سیوشی چی مفہول مطلق کلام کی لرشی و صفت داغ قائم شی پا زید آغا باندے لگا دے مقام کی چاہے نا یقینا پا مانا دا حق کن دے لگا سن چی مارو بے مانا اکلا ادا دا حسن بصری مانا وا چی ما قتلوه یقینا ندے وجل دی اغلر حق دا دا خبران حق خبر دا لجدی وجل ندے چافر رائے بغوی معالم التنزیل والا یا ابن قتیبہ رحمہم اللہ اغیوی ہو ضمیر راجع علم تا دے او قتل کنایہ دا احاطی او دا فصول ندا نو مانا ما علمو او یقینی تا یقینی پتا دا پتا نشتا دی تا یقینی ما علمو یقینی پتا و تا نشتا او مخ کے ہوئے گنا لیکن شبہ لہم او بار صورت دیکھ دا مانا دیر واضح ہوا چند وجل دی عیسیٰ علیہ السلام یقینا حق دا حقا یا ویل دی اللہ دا وینا یقینی بر رفعہ اللہ الی نس چل شوی دے چو وجل دی ندے پسول کڑے ندے پخپل مرگ مل دے نا بر رفعہ اللہ الی بلکہ پور تکڑ دے اللہ اغا زان تا رفتا اللہ زان تا پور تکڑ دے رفع تک را گئے کنا دا رفعنا مراد رفع حقیقی دا پور تکول دیتا ہوئی چې انتقال د یو سیز د اسفل نراشی اعلی ته د کته طرف نراشی برتا د سفل نه علو ته چې لاړ شي د کته نه برته نو خلق وی رفع او شوا ادا رفع حقیقی ده او قران کریم کې کله کله دا سیم شوی دي چې رفع مجازی استعمال ده او دا خلق بیا غلط استدلال کوي دا چې کوم وی چې عیسی علی السلام مړ دی چوګور رفع هو به معنا د رفع درجات راځي بلکې الله پورته کړ دې اغله په درجو ویل دې مخکې سره ربط راتو خیا دا ته چې کوم خبره کینو بل د اذراب د پاره راځي کنه نو د دیو د هغه مخکې سره ربط سره تا په دماغ باندې کم تندر را پرې وته دې چې تل کې و طرف نه مراد رفع مجازی اخلي چې رفع مجازی دا بلکې الله اغله مرتبه و چې دې کړې دي ویل دې مخکې ورسو سره سره ربط دې الله بندا دا هغه د قتل رد کړي چغه نه دی وجل شوی دا غد اصول برت کوي د دې جملې ربط موږ سره موږ ته خیا مخ سره دا غي کنه چې کلاغه حدیث ته نه ګوري دور ظالمان چې حدیث ته نه ګوري د بخاری په حدیث یو سړی کلام کوي دور زور وري چې د علماو اتفاق دی چې اصح الکتب بعد کتاب الله البخاری دا الله کتاب په سی په کتابونو کې صحیح کتاب بیا بخاری دی ای आवाज بخاری نه دا تقریبا ټول محدثین راول دي امر سید شپږشتو صحابونو را نقل لې په ګڼو روایتو باندې جن علماو دا متواتر دي التما اقوال د علماو پیش کړو چې ټول علماو تقریبا د امت په دې کې چې اختلاف نه وو چې دا یقیني خبره ده چې نبی عیسی علیه الصلاه والسلام اسمانونو کې دي ادي بیا هم پدې ده کې ظلم کوي نو وی بد رفع نه مراد رفع مجازي ده په عرب هم قران کریم کې یو کم دیرش زلا د رفع ټکی راغلی دی او ټیک د طول زایا رفع په معنا مجازي راغلی ده لیکن ول زایا رفع په معنا حقيقي راغلی ده نو پتا څه بایسته چې ته معنا مجازي ته زی او معنا حقيقي پرې لري حالانکه ول زایا په معنا حقيقي راغلی ده هغه پرې خو او بیا سره دا غینه چې هغه معنا حقيقي چې کوم ردی او هغه د حدیثو سره موافق وا نو د حدیثو مخالف کې او بیا به سوې یره چې پلان کلی کلی دی امام مالک وی او دروغ مو ہے امام مالک باندې دا کوم کتاب کې دی دا او ته بیه کې وته بیا چالی کلی دی ته دی د مصنف پته نه لګی چې چالی کلی دی او کار چالی کلی امام مالک په لوري کلی نه دروغ وای په هو دا امام مالک رحمت الله علیه ډیر مظلوم سو کوله کې دل ناغو ته دانسبت کو چې دی وی چې محتاج جائز ده حنافو کې بعضی کسان غلط شي وی ښه په غلطه خبره مکوې دی امام مالک رحم الله مبارک متاخد شیګانو مذهب دی مچاپ دا وی پکې چې امام مالک وی چې عیسی علیه السلام مړل دي انو سو کوئی ودا جی حدیث کې راغلی دي کنه ابن کثیر حدیث راوړل دي چې لاو کان موسی او عیسی حیین لما وتعهما الا اتباعی که موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ژوندې وې نو بغیر زماده تابعدار نه په بل سن نخلاصې دو لیکن اغي ژوندې ندي لیکن اغي ژوندې ودا حدیث مونږ ته خو خپل سند باندې ویلې کې کثیر راولې کار چا راولې نو کثیر خوري روز کور أغلې دې تاسو مينه هم اته مي سده عالم دې مونږ ته سند خو یا مونږ خو د حدیث سند ک په کتابونو کې راشي روم ګورو سند کم دې ویم ظالمان ډیر ظالمان دي غور ابن کثیر کې لوی 10 کړي ښا اصل کې ابن کثیر دا حدیث را نقل کړو هغه صحیح دی چې لاو کان موسی حیین لما وسعه الا اتباعی خلا کوله کې درو دا دور تحریف پکې وکړو چې لو کان موسی او عیسی حیین دا چې د نصرانی لګې دلې هغه دا چل کړلې یا هغه زمانہ کې خدا کارو چې چاپخانه وینه کنه مطابقونه ټول د لاسو لیکلو د کوجر چې پای کې ډیر غلطۍ راغلي دي کتابونو کې سیوا د الله د کتاب نه د بل کتاب د حفاظت ذمہواری نه دا غوښتي شوی د کوجر چې بیرتیان کله د شامه نه عبارتونه پیش کړي مشرکان نو مونږ وایو داغي پاسل نسخو کې نشته دا پکې چا سی واکړه دي او بل دا کاغلي کلی مینو دلیل نه دي دا څنګه دلیل دا خلق پیش کوي ها دا لري شوبې غلطي شوبې او اکثر به علم خلق دي دا پوسته وکي او دی په لوی محدثینو باندې ابن شهاب زهری رحم الله او بل او بل پاغي باندې بدا جهج دا امام بخاری دا ویان دي چې جدا پلان کې رته بارا کې دا ویلي دي کنه چې دې خطا کېدو په پلان کې سی ته په جرح او تعدیل کوي په دې فن باندې دا غزل علم دي دا کته صرف په دې باندې چې پلان کې ویلې دي پلان کې ویلې نه په دنیا کې ډو بیا روغ سره نشتا راشي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک رتو خو کم از کم شل خبر ته زوخم چې شل علماء دا غ بارک لیکلي دي مبارک وي یتیم بن حدیث پلانې وي دا پلانې وي خطا کېده وا پلانې وي ایو حدیث صحیح نه دي نو مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جلالت شان پاغي مجروح کو دا ظلم وکوم وایو دا جرح مفسر نه ده دا جرح مفسر نه ده او تعدیل مفسر دی مونږ سره نو تعدیل شته او بیا تعدیل دا غې نه ډیر زیات ته سوچند سی وا نو ته لګې نه پاغي باندې او امام خطه کې ور لوی عالم تیر شوی دی امام ابن حزم دا غل محلا چې سوکو ګول نو دا غ د علم پته وته لګي د ته د اندلس مجتهد وای د اندلس مجتهد خو لک ډیر تیز دی نو انتهایی تیز دی سوک چې قلم لمخ له راځي نو پری دی نه یو تایم نه معاف کړي پای مو کې سوک نه دی معاف کړي ډیر تیز دی شیخ القران صفاتونه کړی دی ضیاء النور کې ګوره ښا چې څنګه غلط اخلاق پسې وخوځي عالم دی زهبی رحمه الله دا خبرې را نقل کړې دي یاره علما وایي چې ډېر تیزو کانا سیف حجاج ولسان ابن حزم شقیقتین د حجاج تورا او د ابن حزم جبا دا دواړه سکه پیندې وي مانه څوک ته بچ کېد نه لیکن بیا مغه سوي او ما هاذا قلبی یمیل الی ابی محمد سره د دین زما د امام ابن حزم سره ډېر امینه ده ډېر امینه ده امام ابن حزم رحمه الله یو ځکه امام ترمذی دا خارج دی لوي نو وی دی وی چې محمد ابن عیسی ابن سورا دا خبره کړې دا ومن محمد ابن عیسی ابن سورا دا پکې ویلا څوک دی ور هغه مجهول حساب کړل دې زه پیژنم نه چې دا لا څوک دی امام ترمذی ورو کې سره دی ا دې امام ترمذی بار کې هغه خدایي کنا کله کله د علما او قلم دا سره چې دا غي د لاندې سوکراشینو نو ته دا غي د وجنه چې جرح مبهم را نقل در دا غ جرح مبهم د وجنه د امام بخاری روایت کته ولي بعضی بیا ډېر ګستاخی کوي، هغه وی حدیث صحیح دی خو زما د مرینه نه تیریږي، وای په دې ورو تیر نه کی ستاده مرینه زمونږ د مرینه زکه تیریږي چې په صحیح سرت مونږ ته راغله وی ګڼ روایت دي او د امت اتفاق دی په تقریبا د ټولو علما او سلف او خلف نو ته بل هغه باره کې سکه او رستو آیات کریمه روان دي ان شاء الله پیغام خبره کوم صحیح تفسیر التدام دی چې عیسی علی السلام یقیني ژوند دی نه نبی علی السلام سره ملاقات هم شوی دی مسلمان کی قران کریم وی رفعه الله اتوس لګي نو معنا حقيقي پرېدي او مجاز ته دي او دا معنا مجازي د مخ کې سره هیڅ مربط او مناسبت نشته بیرب ته معنا کې دا چې د الله د کتاب نو ملعبه جوړ شي مونږ ته خو چې په صحابو کې او په تابعینو کې او په ائمه مجتهدینو کې چا د رفع معنا مجازي په دې ځای کې کړل دا غزو دا میدان ته صحیح ما سند معنی مونږ ته خو دا غلطه خبرې دي زموږ د ډیرو ملګرو یا د ډیرو کسانو ذهنونه غیر سره خراب شي ځکه ما بل ظلم دا ویلو مې دې باپ کی کتاب شیخ القرآن دروستم الله دې عمر کې برکت واچي بیمار دې دعاګانې وته کوي ټول عمر دې قرآن او سنت خدمتو کو کتابونو هم داغه د قلم نه الله ډېر وباسل انسان دې دانوایو چې کنه غلطي به چانه نه کیږي موږ داسې سرونه دې چانه وینځو هغه صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې هغه معصوم دې پیغمبر معصومي خلوی خدمت کړلې امام ابن جوزی رحمه الله داغه بارکه علماوی دومره لوی خدمت کړلې د لیکلو چې داغه د قلم تراشه صرف د یو کال یا دو کال راجمه کې غزمانه کې قلمونو ناغله کې د غسل او بتو دی کړی او داغه په زندګی باندې چې هغه تقسیم کې په دروازه 50 صفحې لیکل لذي دومره زیات لیکل غوړي دي لیکن انسان دې کمزې کې چې داغه نه غلطي شي د علماوی متشدد دي علامه ابن جوزی رحمه الله بارک علماء متشدد دي خو څه په خلمو خو دوا بیا ٹھیک دی اوسه کی غلطی شوی دا گزار سنور دا شپږ دا ته دا غلطی شوی دا عالم دی شیخ القران دروستم داغه کتاب نن سبا چاپ دی انکار حدیث سے انکار قران تک عملګرو تمون وای واخلې پنځو شپږ روپے باندې به کتابی ځان سره اوساته پای کې پاخر کې داغي د شګو جوابونه دي یو ټول پیار له شوبیره نقل کړی دی دغه خلقو او داغي جوابونه کوي او دا رنگ قرآني استدلالات دا رنگ احادیث چې څومره دینو دا لوی مهنت کړل چې هغه ټول راځي مګړي دی او دیتا داغي اردو ترجمه او سره مشته حواله مشته باقی ده او بیا د حدیث مرتبه هم ذکر ده نو او د علما او اقوال عمران نقل کړی دی په دې باب کې بیا ډیر به تر دي برفعه الله الیه بلکه پور تکړه دی الله اغلره ځانتا وکان الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی زور او حکمتونو والا وَيَمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتا د دې کتابیانو نه یو تن هم الا ليؤمن النبي قبل موته مگر دا چې ایمان بروري خامخا په عیسی علی السلام مخکې د مرګ داغنه ورته مقام کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د حسن بصری د دواړو دا تفسیر په دې مقام کې چې ضمیر په به او په موته دواړو کې عیسی علی السلام دراجې دي او معنا دغه ما چې وکړه چې په اهل کتابو کې یو تن نشته مګر دا چې خامخا به ایمان وروړي په عیسی علیه السلام مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه دا اخر وخت کې چې کله هغه راشي کنه په اخر زمانه کې بیا یو کتابي يهودي یا نصراني پاتې نشي مګر دا چې هغه به ایمان وروړي یا مؤمن یا به کوجل شي ختم وي بیا او حدیث کې راغلی او حدیث بخاری کې مشته نورو کتابونو کې مشته ګڼو کتابونو کې چې کله هغه راشي نو په هغه وخت کې به صلیب مات کی خنزیر و قتل کی او بیا با عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سمره چی یهودیان نصرانیان دی غیب ایمان تراشی او صبح داسی چی به ختم کی چی کم ایمان ته راځي او بیا با په دې زمکه باندې ډیر د عدل زمانه راځي یا لس کال به عیسی علیہ السلام ژوند دی یا شل کال ار سور چی ژوند دی او په هغه وخت کې بیا په دې زمکه کې سو کافر نه پاتې شوی اتر دې پوری چې مال او دولت باندې هم خلق ماړی یو سړی به مال بل ورکی خوابه دی قبلی نه دومره ډیر وای دا خو نسو د بخاری دارنګ د نورو کتابونو مسند حمیدی کې شته مسند احمد کې و ځای راولل و ځای غنو زمینو کې دا هغه کتاب هم طویل دی تقریبا او ايش نیم زر احادیث دی پاغه کې بخاری کې غنه نیم زر دی یو پدرې داغه نه سیوا دی اغه وجر چې په غنو جلدونو کې چاپ دی مسند احمد نن سبا دی سعودي وال غیر عجیبه کارو کو ډیر کتابونه یو جلد ترایو دی کوم مسند احمد نن سبا یو جلد ترا غون کړی دی ډیر نری دی چشمه وتا چې هغه مګه انور را غون کړی دی کني دا په 25 جلد کې چاپو یو جلد ترا غون او مقصد زما دا چې حدیث بالکل صحیح په دې مقام کې دا خبر اشتا ځکه حسن بصري او ابن عباس رضی الله عنه تفسیر په دې مقام کې داو دې کې بل تفسیر هغه د عکرمه او د مجاهد او ضحاک نه نقلو چغیوی ضمیر په بهې کې عيسى عليه السلام تراجي دي او په موتیه کې کتابي تا نو معنا بيدایي زم معنا ګورا وایم من اهل الكتابي او نشته يوم د اهل کتابنا الا ليؤمن النبي مگر دا چې ایمان بروري په عيسى عليه السلام قبل موتي مخکې د مرګ خپلنا دي چې کله مرینو په دغه وخت کې د نقشه پیش شینو په دغه وخت ایمان نوري بیا دې مونږ استدلال نشو کولې په دې متوجي باندې او درې متوجي د عکرمانه نقل لږ زمير به کی محمد رسول الله تراجي دي او موتیه کی کتابي تراجي دي نو معنا دا چې نشته یو د اهل کتابونه مګر دا چې خامخا ایمان بروري په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د مرګ نه د مرګ نه مخکې هغه د نقشه پیش نه دغه وخت دی چې وی چې ایمان نوړم دا بل خبره چې الله دا ایمان قبلینه ولې حالت د غرغره کې چې کله ځن قدم شروع شي ساوزي دغه وخت توبه الله نه قبلی ایمان نه قبليږي لیکن پدې دریو واړو اقوالو کې لومبه قول به تر دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د حسن بصري هغه به تر دی او دا هغه وجه دار چې حدیث بخاری کې راغله دی مسلم کې راغله دی لکه اوس می چرته وای او دا غن علاوه ګڼو علماو دار نقل کړي دي لکه ابن جرير چې هغه داسې تفسیر دی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه وسو کال مخکې چا تاسو کړو چې جزء د الله په کتاب ځان کویول غواړم کوم تفسیر خدای جزء وګورم هغه ته ابن جرير ګوره او دې مفصل تفسیر دی واغه دا چې تفسیر دی چې پخپل سند احادیث نقل کړي ابن جرير پخپل سند باندې احادیث نقل کړي او بیا دا غینه مختصر شی ابن کثیر دی ابن کثیر هم ابن جرير مخه ته اخی دی او دومره چې کمزور روایت او بازي وګړي خبرې پریخي دی او را مختصر کړي دا غینه ابن کثیر جوړ دی بیا ابن کثیر سره به تر تفسیر دی ناغوی ابن جرير وی چې واولا هذه الاقوال بالصحه اولا په دي اقوالو کې د صحت په اعتبار القول الاول دړم به قول چې کوم ما ذکر کو او هو انه لا يبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى الا امن به قبل موته معنا قبل موت عيسى معنا پاتې بنشي او تند کتابيانو نه رستو دراتلو د عيسى عليه السلام نه مگر دا چې ایمان بروړي پاغه مخکې د مرګ د عيسى عليه السلام نه ابن جرير شپغم جل صفته رکی دا روایت دل ترانه تل کړلې او مدک شانتی خبره نور علماء هم کړلا لکه عقیدۃ الاسلام کې شیخ شان ورشا کشمیری وی چې شک نشته چې دا کوم قول ابن جرير کړلې دا بهتر دی هو صحیح اومدا خبره تفسیری کبیر کې امام رازی روح المانی خپل تفسیر کې سراج المنیر کې شیروینی معالم التنزیل کې بغوی خازن خپل تفسیر کې نصفی خپل تفسیر مدارک کې دارنګ ابن کثیر دارنګ علامہ شوکانی فضل القدیر کې ټول تقریبا نقل کړی دا نو ایتو صحیح قول پرې دی کدی نه دا پتو لګی چې عیسی علی السلام پر آسمانونو کې دی ښا تاغه نصوص کې دی ردی وجنا هغه د کی تشریک مشی او آل عمران کې 1500 آیات کې نو پای کې دا آیاتم دلیل کې پېښه وې من اهل الكتاب الا لؤمن الله دا دلیل دی په دې باندې چې عیسی علی السلام ژوندې دی ښا اړوم به معنا به تر داغه وکړي وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ نِشْتَ يَوْمَ دَالِ كِتَابُنَا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر دا چې خامخا ایمان بروړي په عيسى عليه السلام قبل موته مخکې د مرګ د عيسى عليه السلام نه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا او پر ورځې د قیامت وی با عيسى عليه السلام پاغي باندې ګواه دا وی چې الله دې تما استادین رسول او زاد المسير کې ابن جوزي انه قد بلغ رسالته ګوره د دې جملې نم دا معلومیږي چې عیسی علی السلام برا کوزیږي ځکه قیامت کې باغه گواہی پسې کوي چې هغه ندی لیدلی هغه مړ دې مخ کې هغه به گواہی پاغه کسانو کوي چې هغه لیدلی دې مخ ته کړه نو عیسی علی السلام برازي ادا کسان به ایمان ډوري چا چې راوړل دي عیسی علی السلام به گواہی کوي چې الله دې منلو چا چې نه دی راوړل عیسی علی السلام به گواہی کوي چې الله دې انکار کړو دا وځي لشي وګیا په کفر باندې ځکه وی یوم القیامت یکون علیهم شهیدا فبظلم من الذين هادوا اوس هغه مخکې سره قول دا د دې ډېر غلط قول الله رد کو د دې په قول لدينا دا پته لګیږي چې دا قبیح قول لګنه چې دی وی چې موږ عیسی علی السلام مجلد نه هغه خلق د خپل خبره سوچو کې چې دا سو کوی چې عیسی علی السلام مړ دی دا موږ خبره د چا سره مشابه ده غره صلیبیانو خبره ده د عیسایانو خبره ده انګریزانو خبره ده ادا ځاخلم نور صحیح تفسیر په دې باب کې نالي او حدیث په دې باندې پریږدي بیا وته ګوره وقولهم او په سبب د دې وینا د دې ان قتلنا المسيح یقینا من وجل د مسیح عيسى ابن مريم عيسى زيد مريم رسول الله رسول الله وما قتلوه حال دا چې دین دې وجل هغه وما صلبوه نه په سله کړه دې هغه ولكن شبه لهم لیکن راغله دې په دې باندې ګډوډواله یو شانواله پمین د عیسی علی السلام او پمین داغ چا چې په سله کړی شو یا دې معنا ولکن شبه لهم لیکن یو شان کړی شو هغه څوک چې دی اوجو د عیسی علی السلام څخه یا دې معنا ولکن شبه لهم لیکن ګډوډواله شوه دې دیتا ګډوډ شوه دې په دیوان کار وان الذين اختلفوا به او یقینا هغه کسان چې اختلاف کړل دې او وجلو د عیسی علی السلام کی عیسی علی السلام په باره کې لفی شک منه خامخا په شک کې دي د وجلونه ما لهم به من علم نشتا دی لرا په وجلو د عیسی علی السلام هیڅ پویا الا اتباع ظن لیکن تابعداری کوي تابعداری د ګمان او ما قتلوه یقینا نه دی وجل دی عیسی علی السلام په داسې حال کې چې یقین کوون کې وجدا عیسی دی یو معنا یا ما قتلوا یقینا لدی وجل دی عیسی علیہ السلام لا پوجلو یقینی یاد رہے ممانا او ما قتلوا یقینا لدی وجل دی عیسی علیہ السلام حق خبر ادا حق خبر ادا یا ویل دی اللہ دا وینا یقینی دا یا سلور ممانا او ما قتلوا یقینا پتہ نشتا دیتا ددی یقینی دیکھی لمبے معنا بہتر وا چنه دی وجل دی عیسی علیہ السلام ل یقینا پداس حال کی چ یقین کو ان کی اوچدا عیسی دے یقین کہ نو خپل سره وجو او دا مانم بهتر دا چو ما قتلوا یقینا نه دی وجل دی عیسی علیہ السلام حق دا خبر حق خبر دا بر رفعه الله الی بلکه پورته کړه دی الله غزان تا وکان الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی زور ور ذات حکمتونو والا پارکار خپل کې و ایم من اهل الكتاب او نشتا دا اهل کتابونا یوتن هم اللہ لیؤمنن نبی مگر دا چی خام خواب ایمان روڑی پا عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی مخی دا مرد عیسیٰ علیہ السلام نا او دا رست چرا کس چینا غدور بی او یوم القیامت یکونو علیہم شہیدا او پر رضی دا قیامت وی با عیسیٰ علیہ السلام پا دیبان لکوا